Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Akcja strażaków w związku z pożarem w zakładzie meblarskim w Łężycach koło Gdyni potrwa do rana. Zakaz przenoszenia materiałów pirotechnicznych 11 listopada w Warszawie wnioskowała o to policja. Protest związkowców i marsz gwiaździsty w Katowicach. Strażakom udało się wstępnie ugasić pożar w zakładzie meblarskim w Łężycach koło Gdyni. Pożar w lakierni o powierzchni 800 m2 wybuchł około 16:40. Wszyscy pracownicy ewakuowali się bezpiecznie. Udało się uchronić przed ogniem sąsiednią halę, mówi Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej. Cały czas nie jest sytuacja panowana. Musimy dojść do zarzewia tego ognia, żeby tylko zlokalizować, gdzie on się znajduje, a utrudnienia są takie, że na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne, które trzeba po prostu rozebrać. I tam będzie akcja z podnośników teraz, trzech, które są na miejscu. Generalnie nie ma widać ognia na zewnątrz, także nie jest aż tak skomplikowanie, ale na pewno prace rozbiórkowe potrwają do rana. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów ratowników. Wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zakazu przenoszenia i używania materiałów pirotechnicznych na terenie Warszawy w dniu 11 listopada. Mariusz Frankowski wyjaśnia, że wnioskowała o to policja. Ubiegłoroczne doświadczenia pokazały, że ta decyzja była na pewno dużym wsparciem dla działań policji na rzecz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w stolicy. Przeciw zakazowi protestowali dziś przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Złożyli też skargę na wojewodę mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponad 10 tysięcy osób protestowało w Katowicach przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Wcześniej z trzech części miasta przeszedł ulicami Marsz Gwiaździsty. Związkowcy zwracali uwagę na zagrożenie miejsc pracy w górnictwie, hutnictwie, wśród kolejarzy i w branży motoryzacyjnej. Licznie stawili się związkowcy z kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest coraz gorzej, nie ma pieniędzy na wypłaty i górnicy się zaczynają bać o to, co będzie w przyszłym roku. No i jak widać, wszyscy wychodzą na ulicę, a myślę, że to jest dopiero początek. No i ludzie pracujący właśnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej boją się o swoje miejsca pracy. Śląsk już nie raz był w takiej sytuacji, że musieliśmy walczyć o swoje. Swoje postulaty związkowcy przekazali wojewodzie śląskiemu. Nie tylko zatrzymanie postępu choroby, ale poprawa stanu zdrowia u 70% cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni. To spektakularny efekt prowadzonego w Polsce od 7 lat programu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni SMA. Neurolog profesor Anna Kostera-Pruszczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że decyzja o refundacji pierwszej na świecie terapii SMA była przełomem, który zmienił życie pacjentów. Bardzo wielu naszych pacjentów zaczęło realizować zupełnie dla nich wcześniej niewyobrażalne cele życiowe, rodzinne i zawodowe. W Polsce 1200 chorych na SMA korzysta z nowoczesnych terapii. Od 2022 roku wszystkie noworodki przechodzą badania przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. Przebadano już ponad 1 000 000 dzieci, wykryto prawie 150 chorych, którzy zostali objęci terapią. Unia Europejska może powiększyć się o kolejne kraje już w 2030 roku. Szefowa unijnej dyplomacji mówiła o tym na brukselskim szczycie w sprawie rozszerzenia wspólnoty. Kaja Kallas pochwaliła Czarnogórę, Albanię, Ukrainę i Mołdawię za postępy w reformach. Skrytykowała Serbię za spowolnienie procesu zmian i oskarżyła Gruzję o poważne pogorszenie stanu demokracji. Przystąpienie do Unii pozostaje sprawiedliwym, trudnym i opartym na efektach procesie. Wejście do niej w nowych krajów do 2030 roku jest realistycznym celem. Oceny dla Albanii, Mołdawii, Czarnogóry i Ukrainy są w większości pozytywne. Z kolei perspektywy dla Serbii, Macedonii Północnej, Kosowa, Bośni i Hercegowiny oraz Turcji są mieszane, a dla Gruzji negatywne. Najbardziej zaawansowana w drodze do członkostwa ze wszystkich krajów kandydujących jest Czarnogóra. Klimat. Na północy kraju jakość powietrza jest dobra. W kilku miejscach, na przykład w Krotoszynie i Rzeszowie, poziom smogu jest wysoki, a jakość powietrza określana jest jako zła. Ponad 19% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Liga Mistrzów gra, więc musi być to dobry wieczór. Slavia Praga przegrała z londyńskim Arsenalem 0-3. Napoli bezbramkowo z kolei zremisowało z Eintrachtem Frankfurt. Zaczyna się kolejna porcja meczów, a tu szlagierowo zapowiadają się konfrontacje PSG z Bayernem i Liverpoolu z Realem. Jak na razie piąta, gdzieniegdzie czwarta minuta, wszędzie 0-0. Dziś doszło do losowania par 1/8 finału Pucharu Polski PZPN. Niełatwą drogę ma Pogoń Szczecin, która dopiero co wyeliminowała Legię, a teraz przyjdzie jej zagrać z Widzewem Łódź. W tej fazie zagrają dwaj trzecioligowcy i obaj trafili na drużyny z pierwszej ligi. Awia Świdnik podejmie Polonię Bytom, a Zawisza Bydgoszcz Wisłę Kraków. Piast Gliwice spotka się z mistrzem Polski Lechem Poznań, Lechia Gdańsk z liderem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze, GKS Katowice z Jagiellonią Białystok, pierwszoligowy Śląsk Wrocław z Krakowem Częstochowa, a drugoligowa Chojniczanka z Koroną Kielce. Te mecze na początku grudnia. Po 5 latach spędzonych w Orlen Oil Motorze Lublin, Dominik Kubera przenosi się do żużlowego falu bazu Zielona Góra. Tutaj przyjeżdżając zawsze czuło się dodatkowy taki dreszcz emocji, ale dla mnie było zawsze to pozytywne. Tutaj mam wiele fajnych wspomnień, dobrych wyników ligowych, Mistrzostwo Polski Juniorów. Będziemy celować w play-offy. W tym roku wiem, że było blisko, ale niewystarczająco, więc myślę, że w przyszłym roku będziemy chcieli sięgnąć trochę wyżej. Podczas uroczystej prezentacji strojów dla reprezentacji Polski na zbliżające się igrzyska Mediolan Cortina miała miejsce miła uroczystość. Pierwszy polski zimowy medalista olimpijski, zdobywca brązu w kombinacji norweskiej, właśnie w Cortinie d'Ampezzo 1956 Franciszek Gąsienica-Groń został odznaczony pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi. Order przyjął olimpijczyk Salt Lake City 2002, również kombinator Tomasz Pochwała. Po tylu latach, a jeszcze gdzieś tam jest pamięć o dziadku i to wspomnienie i jakieś uhonorowanie, także na moje ręce pośmiertnie dla niego kawałek takiego zaszczytu mi się złapał, także bardzo się cieszę, a co do tego sportu, no to zawsze był, jest i będzie, mam nadzieję, w naszej rodzinie i będzie dalej też kultywowany, nawet jeżeli nie gdzieś profesjonalnie, to zawsze gdzieś rodzinnie, czy sportowo, czy ten duch takiego spędzania sportowy czasu, to jest coś takiego naprawdę fajnego, co polecam wszystkim. Sportowa rodzina. Prawnuk pana Franciszka, również Franek, uprawia judo w Zakopanem. Ciekawe. Jeszcze rzut oka. Bayern Monachium już prowadzi z PSG po golu Diaza w czwartej minucie. Jutro słonecznie, tylko na północy może się chmurzyć. Rano miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, od 10 do 13 stopni, cieplej miejscami na południu około 15. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Poznaj Atom. Energię przyszłości. Sprawdź na portalu świadomieoatomie.pl, jak działa elektrownia jądrowa, dlaczego jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Partnerem serwisu klimatycznego są polskie elektrownie jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin! Bierze chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze była serwetka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. CH. CH. CH. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. Wszystko się zgadza. Zapraszam na 325. wydanie audycji HCH. Dziś samotnie. Zapraszam do godziny 23. Bartek odpoczywa, tak mi się wydaje, po emocjach koncertowych. O wszystkim opowie na pewno za tydzień. A dziś, cóż, mnóstwo nowych płyt, mnóstwo nowości i sporo muzyki specjalnie wyimprowizowanej. Zaczynamy. We'll be right back. dziś wszelkiej improwizacji nie zabraknie. Już teraz zapowiadam, po godzinie 22 to będzie właściwie wolna strefa improwizacji. Spotkanie z zespołem Nistnach to francuska grupa perkusyjna, która z jednej strony nawiązuje do zespołów gamelanowych, ale z drugiej do zachodnioeuropejskich formacji wykonujących muzykę współczesną. Dlaczego akurat spotkanie z tym zespołem? Bowiem właśnie ukazały się dwie nowe kasety, które są zapisem współpracy z dwoma artystami, perkusistą Markiem Luparią i performerką Japonką Rie Nakajimą. To muzyka, która zaprowadzi nas w bardzo skrajnie dźwiękowe rejony, ale już teraz w pierwszej godzinie naszego spotkania myślę, że będzie nie mniej interesująco, bo nowych płyt nie brakuje i to powiedziałbym płyt takich jesiennych. Wszystkie te pozycje łączy jakiś dziwny rodzaj melancholii, takie mam wrażenie. Rozpoczęliśmy od zespołu Tortoise, ale w specjalnym remiksie, bo bohaterem właściwie tego utworu był Makaya McCraven, czyli człowiek, który zdekonstruował ten podstawowy utwór amerykańskiej formacji. I od niego tak naprawdę rozpoczniemy, ponieważ w miniony piątek ten perkusista, producent, ale tak naprawdę trochę człowiek orkiestra, wydał 4 małe płyty, albo jak państwo wolą, 2 duże. 4 mniejsze albumy, które ukazały się na 2 płytach kompaktowych. Technologic, The People's Mixtape, Hidden Out i Pop-Up Shop. To jest przedziwna, ale fascynująca pozycja, bo Makaya McCraven pokazuje, że naprawdę jego muzyczny świat zmierza w bardzo różnych kierunkach. I każda z tych małych płytek opowiada trochę inne historie. Pojawiają się na nich bardzo różni artyści, z którymi Makaya McCraven współpracował w ciągu ostatnich lat. Mamy tutaj nagrania studyjne, mamy także nowe wersje wcześniej znanych tematów. Mamy nagrania, które powstały na podstawie nagrań koncertowych, które zostały zarejestrowane w Nowym Jorku. No i mamy także takie tematy, które gdzieś tam były przechowywane przez artystę przez blisko 10 lat, a dzisiaj pojawiły się zmiksowane na nowo. Można powiedzieć, że to trochę taki kosz, do którego Makaya McCraven powrzucał bardzo różne pomysły, ale słucha się tego w całości naprawdę znakomicie. I mógłbym tutaj wybierać bardzo różne utwory, bo na każdej płycie mam swoje ulubione fragmenty, ale chciałbym zaprezentować jednak fragment z płytki The People's Mixtape. To są nagrania, które powstały podczas koncertu, który odbył się w styczniu 2025 roku w Public Records na Brooklinie. No i tutaj te nagrania odświeżone i jeszcze dołożono do nich różne inne dźwięki w studiu. Myślę, że tworzą świetną wizytówkę tego, co dzisiaj potrafi robić ze swoimi muzykami Makaya McCraven. Thank you. Makaya McCraven, Lakeshore Drive 5, fragment jednej z części jego nowej płyty. Płyty, która pojawiła się w ostatni piątek. Off the Record, części The People's Mixtape. Nagrania tej części pochodziły z koncertu, przynajmniej część tych nagrań, który odbył się w 2025 roku w Public Records na Brooklynie. Junius Paul zagrał na basie, na trąbce Marcus Hill, Joel Ross na wibrafonie i Jeremiah Chu na instrumentach klawiszowych. Przypominam, cztery małe płyty złączone w jedną taką podwójną całość. Sporo muzyki, ale jest też okazja, żeby posłuchać tego artysty na koncercie, ponieważ dokładnie jutro Makaya McCraven wraz ze swoim zespołem wystąpi w Polsce na festiwalu Ars Cameralis w jazz klubie Hipnoza w Katowicach. No powiedziałbym, że to idealny timing. Nowa płyta, mnóstwo nowej muzyki i koncert. To myślę zagra idealnie. Czyli jutro Makaya McCraven na jedynym koncercie w Polsce. No to na razie żegnamy tę płytę. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj do niej powrócimy, ponieważ nowości sporo i to bardzo ciekawych nowości. Ten album już u nas we fragmentach się pojawił, ale powiem tak, w oryginale płyta niezwykle udana, a teraz mamy jakby trochę rewers tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku. Wacław Zimpel, Sagara i dodatkowo jeszcze Shackleton. Thank you. Właściwie tego można było się spodziewać. Album numer 3 Sagary i Wacława Zimpla brzmiał już zupełnie inaczej. Wacław Zimpel mówił o tym, że Shackleton wpłynął na sposób jego myślenia o muzyce, na sposób tego, w jaki produkuje i nagrywa muzykę. No ale to, co stało się na płycie 3 Shackleton Versions, jest po prostu idealnym przełożeniem myśli Shackletona na muzykę Sagary, ponieważ cała płyta Sagary pojawia się w nowych wersjach, którą przygotował właśnie Shackleton, czyli mamy awers, mamy rewers, możemy porównywać, jak brzmi oryginalna Sagara i jak Sagara zremiksowana, wyprodukowana przez Shackletona. Ta płyta jest już także dostępna, zatem to jest idealny moment, by zestawiać i oryginał, i to, co dzieje się dzisiaj. Myślę, że Sagara może zmierzać właśnie w taką stronę, ponieważ te pierwsze nagrania tej formacji Wacława Zimpla no zdecydowanie różnią się od tego, jak brzmi ten zespół dzisiaj. Za 27 minut będzie godzina 22. To jest HCH w programie trzecim Polskiego Radia. To kolejna nowa płyta i przyznaję, bardzo się z niej cieszę, bo to jest taka artystka, po której muzykę z Bartkiem sięgamy regularnie. No a że dostarcza nam regularnie nowe dźwięki, no to jest nieźle. I to jest tak, że na początku roku zachwyciła nas płytą No More, nagraną z More Ease. No a teraz pod koniec października wydała kolejny album, Claire Russe, A Little Death. Thank you. A Little Death. Taki tytuł nosi nowy album Claire Rousset, który pojawił się w ubiegły piątek. To teraz antenę Trójki HCH przejmują panie, ponieważ za moment zabrzmi Nala Sinefro, jedna z naszych ulubionych tutaj z Bartkiem artystek. Nala Sinefro, Belgijka o korzeniach karaibskich, która gra na harfie, syntezatorach modularnych, instrumentach klawiszowych wszelkiej maści. Nagrywa dla wytwórni Warp świetne płyty. Miała pojawić się na OFF Festiwalu w tym roku, ale ostatecznie do tego koncertu nie doszło. I w ostatnim czasie pojawiła się jej ścieżka dźwiękowa do filmu Smashing Machine. Film jest już dostępny, wszedł na nasze ekrany. To jest film, którego bohaterem jest Mark Kerr, mistrz zapasów zawodowych. Kerr jest sensacją mieszanych sztuk walki. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, no ale poza ringiem zmaga się z różnymi słabościami i właściwie o tym jest ten film. I w tym obrazie wypełnionym sportem, walkami, ta delikatna muzyka Nali Sinefro daje wytchnienie. Ja przepadam za filmem, ja przyznaję, za filmem nie przepadam, natomiast po muzykę na pewno warto sięgnąć. Nala Sinefro. Smashing Machine na La Cinefro, która przez moment, jeśli dobrze pamiętam, pojawia się także w tym filmie, grając na harfie. I na zakończenie tej części naszego spotkania jeszcze jedna nowość. Hildur Gudnadottir powraca ze swoją nową solową muzyką. Od prawie 10 lat nie było jej autorskiej płyty. Oczywiście pamiętamy film Joker, miniserial Czernobyl i inne jej filmowe prace, ale do autorskiej muzyki powróciła dopiero teraz, nagrywając solowy album dla wytwórni Deutsche Grammophon. I to jest także bardzo jesienna pozycja. Gorąco polecam i powracam po godzinie 22. Thank you.